modo di comunicare vocale a parola, quindi a multiplicare. Grazie. A un leggero liberale continua a sapere la comunicare vocale, deci dominante este comunicarea scrisă, pentru că genurile literare care s-au întâlnit, mă gândesc aici la romană, care este genul dominant astăzi, s-a impus odată cu tipul de comunicare aferent, da? Romanul se comunică prin scris, și asta a lăsat urmele în comunicarea generală a literaturii. Da? Deci putem să spunem că dacă romanul este unul dominant, implicit și comunicarea scrisă este tipul de comunicare dominant în literatură. Dacă s-a atribuit genul din, da? Poezia s-ar putea să fi avut o doză mai mare de comunicare vocală astăzi. Asta nu s-ar putea. Bun. Deci, tranziția a fost lentă, nu s-a încheiat niciodată. Există în continuare conviețuire, o coabitare între comunicarea vocală și cea scrisă. Și s-a mai întâmplat un lucru. În momentul în care anumiți autori au înțeles că se adresează unui alt tip de public, un public care îi citește, nu îi ascultă, au simțit asta ca pe un deficit, ca pe un handicap, ca pe o lipsă. Și au încercat să compenseze elementele comunicării vocale care dispăruseră odată cu acest tip de comunicare. Ce anume dispăruse în esență? Comunicarea directă cu cititorul. Senzația de apropiere, de proximitate, pe care o creează comunicarea vocală între, nu neapărat între autor și consumator, ci între interpret și consumator. Între interpret și și atunci, chiar dacă acești autori își asumaseră faptul că sunt citiți, că publicul lor este un public cititor și nu un public ascultător, încearcă să recupereze simulând datele comunicării vocale. Adică, în textele scrise, simulează dialogul cu cititorul. Această simulare este o încercare de a menține acel contact direct între interpretul textului și ascultătorul textului. Un exemplu foarte bun, în acest sens, este Tristram Shandy. Tristram Shandy este un normal din secolul al XVIII-lea, Tristram Shandy. Autorul lui este Lawrence Sterne. Este un roman foarte greu de citit astăzi. În general, literatura luministă e o literatură greu de citit astăzi. S-ar putea să nu fie astfel peste 100 de ani, dar astăzi este greu de citit. Pentru că e o literatură foarte didactică, o literatură în care narratorul se transformă într-un soi de pedagog, care poate să pară foarte ușor pisă loc, pentru că nu încetează cu sfaturile și cu considerațiile și cu aprecierile, deși lumea așteaptă de la el o poveste. Da? Naratorul de secol 18, un narator foarte reflexiv, un narator foarte teoretizat, care judecă în domeniul ceea ce povestește și în romane precum Tristram Shandy se povestește foarte puțin. Romanul este foarte puțin e mai degrabă un eseu, un discurs teoretic decât un discurs narrativ. În acest roman, care a fost publicat de 9 volume în 1759-1767, dacă vă spuneam cu timpul, maratorul se adresează în mediul scriitorilor și numește ba oameni buni, ba uneori doamnă, deci este, se poate de parte a fi într-o situație de comunicare vocală care adresează unui public numeros și divers și uneori îi tratează pe ascultătorii în bloc și numește oameni buni, alteori vorbește cu o doamnă de public și se adresează direct, îi spune doamne, alteori spune domnule, da? Deci folosește un apelativ cu care interpelează cititorul. Lucrul ăsta nu e foarte normal în comunicarea scrisă. Da? Pentru că nu e normal să interpelezi cititorul atât timp cât nu-l vezi, nu știi cine e, nu-l cunoști, cum adică doamnă și oameni buni. Tu de unde știi cine te citește pe tine? Poate că nu te citește nicio doamnă. Sau poate nu te citesc, poate nu te citesc domnul. E o retorică ușor aberantă, abuzivă, dar gradul ăsta de aberanță se explică tocmai prin faptul că Lawrence Stern încerca să recupereze datele comunicării vocale a literaturii. Deși trăia deja într-o epocă a scrisului și a cititului, încearcă să creeze senzația că romanul lui este un roman citit în public și ascultat. Nu citit pentru privat, cu liniște. Acest narator este mult mai șumitor decât atât. Adică nu se limitează doar la interpretările astea, la apelativele pe care le aplică diverselor sectoare din public, un public imaginar. La un moment dat, își sfătuiește cititorii să sară pagini. Și le spune, vedeți că următoarele pagini o să fiu foarte plicticos, mai bine le săriți. În asta e foarte modern. Dar deși romanul în ansamblu e greu de citit, va fi binevenit o ediție, știu că sună cam panchistă propunerea mea, dar fi binevenit o ediție antologată a romanului. Cursuri cititorilor actuali care nu pot să fie neapărat specialiști de literatura britanică din secolul al XVIII. Pentru că în această mare textuală, un roman foarte gros, există oaze absolut fascinante care pot plăcea și astăzi și pot întâmpla și astăzi. Și e păcat că acele oaze nu sunt valorificate. Pentru că, după ajunge la ele, trebuie să străbați o mare textuală în genere tipoasă. Ei bine, la un moment dat, în afară de sfaturile acestea adresate cititorilor, să sară pagini, de exemplu, narratorul îi spune cititorului, după ce îi povestește că unul dintre personaje de cărții deschidere o ușă, intră într-o altă cameră, spune cititorului, vezi că ăsta a lăsat ușa deschisă, închide-o tu. Dacă nu închizi, nu poți să povestezi mai departe. Mă deranjează atât de tare ușa aia și rămasă deschisă, că nu poți să povestezi. Deci, fă bine cititorul și închide ușa. Nu e decât o simulare a o recuperare simulată a dialogului direct care se stabilea pe vremuri din epoca în care literatura se comunica local între interpret și public. Da? Publicul putea să întrerupă, să întrerupă pe interpret, adică pe jocuri, pe bar. Acesta reacționa la reacțiile publicului. Exista un contact direct care s-a pierdut în momentul în care literatura a fost destinată lecturii. Următoarea epocă, epoca în care ne găsim noi astăzi, sau care începe, care a început, cred că nu trece, o să vedem spre ce o să ne ducă, este epoca digitală. Epoca în care literatura se comunică digital. Digitalizarea literaturii presupune niște modificări foarte profunde, pentru că eu nu mă refer aici la textele publicate în format tradițional, tipărit, pe hârtie, care sunt digitalizate, care sunt scanate și postate undeva pe internet. Aia nu este literatură digitală. Aia este literatură digitalizată, care își menține trăsăturile specifice literaturii care se comunică prin scris. Literatura digitalizată este literatura hipertextuală. Este ceea ce se numește e-fiction. Un tip de ficțiune de literatură creată special pentru mediul online, pentru internet. Literatura digitală solicită cititorului, din punct de vedere fizic, mai mult decât literatura tradițională, literatura scrisă. De aproape din epoca anterioară, cele digitale. Ce vreau să spun cu asta, că solicită fizic mai mult? Parcurgerea unui text literar în era comunicării prin scris se rezuma la plimbarea ochilor de la stânga la dreapta, pe pagină și de sus în jos. Asta era traseul. Un traseu relativ ușor de parcurs din punct de vedere fizic. În schimb, pentru a parcurge un discurs literar digital, trebuie să faci mai multe lucruri. Nu te poți rezuma doar la această mișcare de la stânga la dreapta și de sus în jos sau ori. Trebuie să dai click. Trebuie să alegi între mai multe posibilități, între mai multe limbi. Îți construiești un parcurs de lectură în interiorul hipertextului, care îți oferă de la început mai multe traseuri. Ca să vedeți ce înseamnă un hipertext literar, vă spuneți să mergeți la adresa asta, cred că mai e diagonală, activă. Uh, și se numește Mind Body, în două limbi, Wunder Kammer. Da, sub trupul meu, o cameră a minunilor. Prima pagină din acest roman este, prima pagină din acest roman se găsește desenul lui Trup de Mini. Da? Imaginea lui Trup de Mini. Poți să dai clip pe umăr, poți să dai clip pe frunte, poți să dai clip pe sân, poți să dai clip pe picior și în momentul când ai făcut asta se deschide o poveste despre picior, o amintire a lui Shelley Jackson legată de picior, de umăr, de frunte, de vârf și așa mai departe. Din urmare, pictorul este pus la lucru, dar în sensul fizic. Adică nu spun că un text scris se solicită mai puțin din punct de vedere intelectual, mental, afectiv, decât un text digital. Spun doar că se solicită mai mult fizic. Parcurgerea lui fizică, parcurgerea lui concretă, presupune un efort mai mare. Nu un efort imposibil de făcut, dar mai mare. Trebuie să dai din idee. Trebuie să fii pregătit pentru a recepta un mesaj multimediat. Pentru că unele fapte, unele lucrări din hipertextul literar se citesc, altele se ascultă, altele se văd. Da? Ceea ce nu se întâmplă într-un text literar din epoca în care acesta se comunica, literatura se comunica prin scris. Da? Sigur că existau ilustrații și atunci, însă nu exista un asemenea mixaj multimedial. Da? Pentru că uneori accesarea unui link duce către o secvență muzicală, altor către o imagine, altor către un text. Și, lucrul ăsta este solicitat din punct de vedere fizic, mai solicitat decât în cazul romanul hipertextual este ceva absolut normal și să spunem regulamentar, nu este o nu este o păcat. Decât pentru cititorul analogic, dar cititorul digital are un pic altă abordare și este cumva simit să o aibă. Adică, hipertextele acestea literare sunt o imagine mică, o punere în aplic, o să discutăm și despre conceptul ăsta imediat, a internetului în general. Navigarea pe internet presupune o serie de selecții succesive care construiesc până la urmă un traseu mai degrabă întâmplător. Adică citim un text pe internet, nu știm un cuvânt din el, mergem la Wikipedia sau la un dicționar, acolo găsim cu ce explicație care aduce în discuție un concept care brusc ne interesează, îl căutăm pe el și uităm de unde au plecat, dar navigarea este presupune un traseu în care hazardul are un loc foarte important și hedonismul consumatorului este cumva favorizat, privilegiat. Adică navigatorul trebuie să fie foarte puțin citește, dar sare pe Facebook să vadă ce mesaj a mai primit, pe e-mail să vadă ce a mai zis nu știu cine, da? Mai citește un fragment dintr-o carte, digitalizată sau digitală, de acolo sare la altă carte. Așa o să se comporte în viitor oricine și asta o să fie normal. Citorul analogic s-ar relaționa cu un hipertext digital la modul analogic, adică probabil că dacă tu ai curiozitatea să construi romanul ăsta, o să faci toate traseele, să vezi unde te duc. Citorul analogic, născut în era analogică, învățat cu practica navigării pe internet, va alege doar traseul sau traseele care îl incită în acel moment. Da? Lectura devine o operație mai îndepărtată de exhaustivitate sau fără pretenții de exhaustivitate. O practică diferită de cea mai acum, apropo de efectul, de efortul acesta la care este supus consumatorul sau navigatorul care consultă hipertextul digital, un efort superior celui la care era supus cititorul. Există un concept care se referă de teorie literară digitală, care se referă tocmai la acest tip de literatură solicitată din punct de vedere strict fizic. O literatură care nu se găsește doar pe internet, nu se găsește doar în era digitală, se găsește și în era comunicării scrise. Conceptul este acela de literatură ergodică. Muncă Și hotos care înseamnă cale. Da? Deci, tocmai pentru a se referi la acest efort fizic care se cere consumator. Spuneam că literatura erotică nu există doar în era digitală. Sigur că este proprie erei digitale, dar se poate întâlni și într-o caligramă. Precum cea pe care o aveți în fotocopii, la numărul 16, apropo să vă spun ieri, mai ales în secundele alea mutoare. Eu caligram al lui Apoliner, adică un poem grafic, un poem care versurile se dispun în așa fel pe pagină, încât să întipuie o imagine. În cazul ăsta putem distinge silueta a unui păsăr, a unei pântâni, a teziene și a unui nou. Titlul caligramei este porumbelul înjunghiat și jetul de apă. Și asta este tot literatură erotică. Pentru că te silește să iei pagina de carte și să o întorci în diverse direcții pentru a putea citi. Deci să faci mai mult decât să scrii ochii de la comod, de la stânga la dreapta și de sus în jos. Trebuie să tot întorci textul ăsta ca să poți, ca să poți citi. Da? Să miști pagina. Că trebuie să ne poți. Bun, există sigur cărți în care textele sunt scrise în diagonală, cu diverse culori, diverse caractere de literă. Deci nu e sigur de exemplu de început. Dar poemul lui Apoliner este din 1918, din volumul Caligram. Literatura digitală, pune scrisă, pune natoială, relativizează o serie de concepte legate de discursul literar. Concepte precum autor, cititor, text, lectură. Conceptul de autor este pus în criză pentru că nu există unul singur. Pentru că distinția dintre autor și cititor se relativizează considerabil. Până la urmă, autorul, Shelley Jackson, îi oferă navigatorului, mai degrabă decât cititorului, pe net, niște materiale cu care cititorul își construiește propriul traseu de lectură și până la urmă propriul roman. Deci, ideea aceasta a cititorului participativ, ideea colaborării dintre cititor și autor din era scrisă a literaturii, nu este doar o virtualitate. Nu se menține doar ca o posibilitate. Așa e la descentă. Și devine o practică, devine o practică foarte concretă. Cititorul realmente, la modul fizic și concret, își construiește propriul roman. Din posibilitățile, din materialele pe care îi oferă autorul. Da. Deci este ca și cum în un autor din epoca scrisă, în loc să te ofere o carte, ți-ar oferi pagini disparate. Și le-ai apucat așa în față și tu te-ai apucat să le pui la lindată. Dar în cazul acela, totuși, ai evitat ca o singură ordine posibilă. Însă, în cazul literaturii digitale, există mai multe ordonări, mai multe dispoziții ale materialelor care sunt la fel de legitime. Mai multe trasee, mai multe comandă, mai multe chili. Bun. Noțiunea de text. Noțiunea de lectură este, deci noțiunea de cititor e pusă în viză din picina pe care am menționat-o înainte. Până la urmă, cititorul este, la modul cel mai concret, și un autor. El, din parcursul lui de lectură, creează roman, da? Din materialele pe care îi oferă autorul. Noțiunea de text este pusă în viză pentru că textul devine foarte mobil. Devine incert, nu mai are granițe. Nu mai putem vorbi de o operă care începe într-un anumit moment și se termină într-un anumit punct și se termină în altul. Noi putem citi de mai multe ori My Body is a Wonder Camera, construind mereu texte diferite. Da? Deci, nu mai există un singur text. Nu mai există o operă de plină, rotundă, încheiată, se pune problema limitelor operei, limitelor textului ca obiectiv. Singurul mijloc pe care îl avem la dispoziție pentru a fixa textul în era digitală este imprimântul. Dar ceea ce facem imprimând este doar să delimităm un traseu de lectură, unul din multele posibile. Numărul traseelor de lectură este aproape infinit, pentru că folosind aceleași materiale, aceleași lucruri, poți să construiești o serie nesfârșită de combinații. Acum, nu putem nici să spunem că literatura hipertextuală, cu asta închei, să continuăm la viitoare, literatura hipertextuală ar fi ceva absolut nou, ar presupune o ruptură radicală față de literatura scrisă. Da? O să vedem de ce